Ta dziwka, żadna tabera. Wiesz co we mnie cenię, wciąż podnosisz mi ciśnienie. Yo, lanca, twój osprzęt, towar jest pierwszej czystości. Wyjmujesz, podajesz, przy tym ruczysz mała kości. Ona się wzbrania, stroi w ochytym cię złości. W poczuciu bezsilności nie pomoże tryk z litości. Naprężony falus tak sterczy w bezczynności. Lepiej kontaktując, słysząc tekst o zależności. A więc płacisz takiej dziwce, teraz jesteś w siódmym niebie. To tknij gdzie chcesz, po raz drugi cię wyjebie. Lirycznie możesz tańczyć, to co robisz mi nie rusza. Pytasz po co to nagrywam, bo kurwo nie mam wyczucia. Materialna dziwka, która chciałaby pouczać. Przy lepszej okazji nogi na plecy zarzucać. O każdy prezent godzinami się wykłócać, żeby skurwić cię na koniec za drobniaki. Chcesz posłuchać? Słuchaj, oczy pyska, każdy w oko włosy tryska. Trzecioligowa artystka z wyjechaną reputacją chwali się tak ciasną szparką, z nią to ekstra jest ruchanko. Siamanko, niezłe wcianko, zarobione na stojaka. Wyjebana w dupę, bez uprzedzeń, niezła draka. Ty mówisz kto jak to, ale ja nie jestem taka. A wieczorem targasz za szejka i Big Maca. Byle tylko ktoś nie przyciął, chowasz głowę w jego nogach. A nad głową dynda ci choinka zapachowa. Lekcja francuskiego, bardzo dobra jest wymowa. Rano się budzisz, opcja bóstwo i od nowa. Najchętniej byś była jak opona zapasowa. Pozwól mi pojechać z tobą, przecież umiem się zachować. Boisz się przestać, bo nie będą cię szanować. I tak nie będą, wiem jak z tobą postępować. Nie zamierzasz się zmieniać, to nie będą cię doceniać. Dotknij gdzie chcesz, skądś na drobne się rozmieniać. Dotknij gdzie chcesz, skądś na drobne się rozmieniać. A więc poczuj kocie ruchy, dziwko, poczuj kocie ruchy. Dotknij gdzie chcesz, razy dwa chcę twej zguby. Ważne, że jest grzeczna, wtedy opcja jest bajeczna. Materialna dziwka to zabawa niebezpieczna. A więc poczuj kocie ruchy, dziwko, poczuj kocie ruchy. Dotknij gdzie chcesz, razy dwa chcę twej zguby. Ważne, że jest grzeczna, wtedy opcja jest bajeczna. Materialna dziwka to zabawa niebezpieczna. Ty czujesz te ruchy, te kocie łakocie. Tylko jedno ci chodzi w istocie. Położyć łapę na koncie i w złocie. Szlachetne kamienie, robisz to z czystym sumieniem. Myślisz, że nie wiem, po pierwszym spotkaniu już jestem pewien, że widzisz się w nowej BMW 7. Obcisła, przykrótka bluzka pasuje do wymarzonego wózka. Inteligencji tyle, tyle co pustka. Tak mi przykro, z twojej strony to bardzo brzydko. Ja już wiem wszystko, jesteś podłą materialną dziwką zwykłą. Więc staraj się, żeby mi brychnął. Budzisz ogiera, ogier perwera. Wkurwia mnie twoja damska kokietera. Wyścisz wszystko do zera, taka jest prawda szczera. Życie oglądasz przez pryzmat wielkie kapuchy. Widzę te knobne paluchy, te kocie ruchy. Gorącym spojrzeniem mruga. Dotknij gdzie chcesz, osłona druga. Lampa z hip-hopu sługa. Służysz kobiecie, nie wierzę w cuda. To się nie uda, może być blond, czarna lub ruda. A ty jednej miłości bezwzględnie szukasz. Musisz pamiętać, że każda kobieta to Judasz. A więc poczuj kocie ruchy, dziwko, poczuj kocie ruchy. Dotknij gdzie chcesz, razy dwa chcę twej zguby. Ważne, że jest grzeczna, wtedy opcja jest bajeczna. Materialna dziwka to zabawa niebezpieczna. A więc poczuj kocie ruchy, dziwko, poczuj kocie ruchy. Dotknij gdzie chcesz, razy dwa chcę twej zguby. Ważne, że jest grzeczna, wtedy opcja jest bajeczna. Materialna dziwka to zabawa niebezpieczna. Ta dziwka, żadna babera. Wiesz co we mnie drzemie, wciąż podnosisz mi ciśnienie. Wiesz o czym mówię, to damski świat materialny. Taki typ kureckiej rasy, marzą ci się rary w tasy. Ta dzika, żadna babera. Wiesz co we mnie drzemie, wciąż podnosisz mi ciśnienie. Wiesz o czym mówię, to damski świat materialny. Taki typ kureckiej rasy, marzą ci się rary tasy.